Isanganiro. Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Karibu kuifuata taarifa ya jioni na anza kwa muhtasari wake. Chama Parena cha kusoa hatua ya rais wa Burundi kuitaka mamlaka ya mapato OBR kutumia nguvu zake kukusanya mapato yote ifikapo Disemba 31 kwa wale wanaodaiwa kodi na ushuru, kikisema kuwepo sheria zinazolenga zoezi hilo. Chama CDP cha kusoa chalani hatua iliyochukuliwa dhidi ya wafuasi wake, kikisema kuwa imechochewa kisiasa, ambapo wafuasi hao wamekatiwa kifungo cha miaka miwili jela huko mkoani Makamba. Swala la kupandisha bei ya bidhaa tofauti laamsha viongozi mikoani na kuchukua hatua tofauti. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugimana, mimi ni Romuald Nyaivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Mamlaka ya mapato OBL inachagizwa kulipisha wale wote inaowadai kodi na ushuru ifikapo Disemba mwaka huu. Rais wa Burundi alitoa agizo hilo Jumane hii baada ya mkutano wa kamati tendaji ya mamlaka hiyo. Tangazo la ofisi ya mawasiliano Ikulu wanafafanua kuwa ripoti ya kamati hiyo ilifichua uwepo wa watu wanaokaidi kutoa kodi na ushuru kwa misingi ya mamlaka zao. Jean Dodie Ilakozi na maelezo zaidi. Tangazo hilo lililotolewa baada ya rais wa jamhuri kupokea kwa mazungumzo bodi ya wakurugenzi ya ofisi ya mapato ya Burundi Jumanne hii linabainisha kuwa ni dhahiri kuwa kuna walipa kodi wanaokataa kulipa kodi kwa kuzingatia nguvu zao nchini. Kwa sababu hiyo, laendelea tangazo hilo, rais wa jamhuri anayamuru ofisi ya mapato ya Burundi kutumia mamlaka yake kutoza kodi ambazo hazijali kwa kabla ya mwisho wa mwaka huu, yani hadi Disemba 31 mwaka 2024. Baada ya kipindi hiki, linasisitiza tangazo hilo, watu wanaohusika watachukuliwa vikwazo kwa mujibu wa sheria. Kwa kuhitimisha, Evariste Ndayishimiye katika tangazo hilo anapendekeza ofisi hii ifuatilie kwa karibu matumizi bora ya mashine ya kielektroniki ili kuhesabu kodi viwe rahisi. Kipindi hicho kimewekwa baada ya nakisi iliyorekodiwa ya zaidi ya faranga za Burundi milioni 110 kwenye mapato yaliyokuwa akitarajiwa katika kipindi cha miezi 4 ya kwanza ya mwaka wa bajeti wa 2024 kuelekea 2025. Walipakodi waliokataa kulipa na ulegevu wa kutumia mashine ya kielektroniki hiyo, hayo yalitajwa miongoni mwa sababu za kufikiwa duni kwa lengo la ofisi ya mapato kwa kipindi hiki cha mwaka huu wa fedha, kama ilivyoripotiwa wakati wa kuadhimisha siku ya mlipa kodi toleo la mwaka 2024 mwanzoni mwa mwaka huu wa fedha, Disemba 3 mwaka 2024. Naam, katika chama Parena kinaona kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria na kukataa kulipa ushuru kufuatia majukumu yake kuhusu au mamlaka zake kuhusu uamuzi wa rais wa jamhuri ya Burundi kutaka OBL itumie mamlaka zake kwa kukusanya kodi zote hadi Disemba 31. Zeno Nimuona, mwenyekiti wa chama hiki, anaonyesha kuwa uamuzi huu haukuwa lazima kwa sababu kuna sheria zinazolenga ukusanyaji mapato nchini Burundi. Na katika sekta ya sheria, kifungo cha miaka miwili jela na faini ya 800,000 kila mtu ndiyo hukumu iliyotolewa na mahakama kuu ya Makamba kusini mwa Burundi Jumane hii kwa wanaume wawili wanaodaiwa kuwa wafuasi wa chama CDP Trafani Mabanda. Wamepatwa na hatia ya kuzuia watu kushiriki uchaguzi wa mwakani kulingana na mahakama. Katika kikao cha kesi za dharura, naibu mwendesha mashtaka aliwatuhumu kuomba watu risiti zinazothibitisha kuwa wameorodheshwa katika daftari la wapiga kura pamoja na vitambulisho vyao, wakiwaahidi mifugo. Wawili hao wamekubali kuomba karatasi hizo ama risiti hizo, huku wakikanusha madai mengine. Elize Kwizera alikuwa mahakamani na kuandaa taarifa ifuatayo. Wanaume hao wawili wote ni wanamemba wa chama cha siasa CDP, wenyeji wa tarafa ya Mabanda, walikamatwa Jumamosi wiki jana na kamati ya pamoja usalama wakiwa na risiti za uchaguzi pamoja na vitambulisho vinane katika tarafa hiyo mkoani Makamba. Fabien Ichimbere ambaye ni mmoja wa wanaume hao ndiye aliamkia katika baadhi ya kaya asubuhi ya siku hiyo kukusanya nyaraka hizo, alipokamatiwa kijijini Samvura akiwa njiani kielekea makao makuu ya tarafa ya Mabanda. Alimutaja mwenzake aliyemwagiza kazi hiyo, Antoine Barindavzi, makamu wa msimamizi wa chama cha siasa CDP tarafani humo, naye akakamatwa pia. Katika mjadala wa kisheria, naibu mwendesha mashtaka katika mahakama kuu ya Makamba aliwalaumu kwa makosa ya uchaguzi, huku akieleza kuwa lengo lao lilikuwa la kuzuia watu fulani kushiriki katika uchaguzi utakaofanyika mwaka 2025. Kwa mjibu wake, ushahidi ni ya kwamba watu ambao walikusanyiwa nyaraka zao ni wa chama tawala CNDD-FDD na hakuna hata mwanachama mmoja wa CDP. Aidha, walifanya kazi hiyo wakiongopa watu ya kwamba watapewa mifugo kupitia shirika Caritas Burundi. Washtakiwa kwa upande wao walikubali tu ukusanyaji wa hati hizo ambazo walikamatwa nazo na kueleza kuwa walikuwa wanawasaidia baadhi ya wanachama chao kutengeneza nakala za faili ya uchaguzi na kuziwarudishia baada ya kazi hiyo. Kuhusu tuma nyingine, walisema kuwa ni hoja za uongo ambazo zilitungwa na vijana walioungana na chama tawala CNDD-FDD Imbonerakure waliowakamata. Wao wanathibiti kuwa nyaraka zote walizozikusanya ni za wanamemba wa chama CDP na kueleza kuwa miongoni mwao kuna angalau watatu kutoka familia zao. Baada ya hukumu kutolewa chini ya ushauri, wanaume hao wawili walikatiwa kifungo cha miaka miwili na hati ambazo walikamatwa nazo zitarudishwa kwa wamiliki wao. Nikilipoti kutoka Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Na katika chama CDP unasema kupokea kwa masikitiko taarifa za adhabu iliyotolewa kwa makada wao. Kiongozi wa chama hicho anasema kuwa walionewa kwa sababu vyeti vya kujiandikisha katika daftari la wapiga kura ni miongoni mwa hati zinazotakiwa ili kuwania nyadhifa katika chaguzi zijazo. Aidha, Anisei Nyunguru anaeleza kuwa na vyeti vya wengine kulitokana na tatizo la umeme lililowalazimu wenzao kuwatuma kuwapigia nakala. Anaomba wafuasi wake waachiliwe huru. Vitambulisho hivyo ambavyo ni riseti inayohakikisha kwamba mtu alijiorodhesha kwenye daftari la wapiga kura pamoja na kitambulisho cha uraia walikuwa wakielekea kupiga nakala ili waweze kuwekwa kwenye orodha ya watakaoshiriki kinyang'anyiro cha uchaguzi unaotarajiwa nchini mwaka ujao. Wale waliohukumiwa waliwafahamisha kwamba katika faini ya wagombea hakuhitajiki kitambulisho cha kujiorodhesha, na nafikiri kwamba watu hao hawajui sheria za uchaguzi. Mtu yeyote anayehitaji kugombea, ikiwa ni katika uchaguzi wa baraza la madiwani au katika uchaguzi wa baraza la bunge, wagombea hao ni sharti wawe na nakala nne za vyeti vya uraia na nakala nne za riseti zinazohakikisha kwamba walijiorodhesha, pamoja na cheti cha mahala wanapoishi pamoja na wasifu kazi. Vyeti hivyo ni sharti viwe katika faili ya kila mgombea. Wafuasi hao wetu walihukumiwa wakishutumiwa kuweka leseti waliopewa kabla ya kujiorodhesha kwenye faili zao, na najua kwamba hapo hakuna ukiukaji wa sheria yoyote kwa sababu walikuwa wakijielekeza kupiga nakala ya vyeti hivyo kwa wafuasi ambao watawekwa kwenye orodha ya watakaoshiriki uchaguzi. Kusema kwamba kumiliki vitambulisho hivyo na vile vya watu wengine eti ni kukiuka sheria, je, ni ukiukwaji upi wa sheria wakati mtu anaposaidia mwingine? Nchini kati, mahala pa kupigia nakala kunapatikana kwa nadra kwa sababu operesheni hiyo inahitaji nishati ya umeme. Mtu anaweza tembea umbali wa kilomita 10 au 20 akitafuta eneo la kupigia nakala bila mafanikio. Kuna watu ambao wanatuma wengine ambao wanajielekeza kupiga nakala ya vyeti hivyo vya uraia na vyeti vinavyohakikisha kwamba mtu amejiorodhesha katika daftari la uchaguzi ili wawasaidie. Ndivyo mambo yalivyo kwa sasa. Nuko rero vyari vyageze. Na mhayo ya kijili, sheria ya tume ya uchaguzi CENI iliyotolewa mnamo Novemba 25 mwaka huu ambayo inaweka wazi hati zinazotakiwa kuili kugombea nyadhifa katika chaguzi zijazo, inabainisha kuwa risiti hizo zinatakiwa. Mfano, wanaowania kiti cha ubunge wanaowania kiti cha ubunge kipengele cha 12 cha sheria hiyo katika ibara ya ge ndipo kunapatikana kwamba ni lazima wawe na risiti hiyo. Kwenye wenyewe kwenye nyang'anyiro cha maseneti itakuwa katika kipengele cha 13 ibara ge, huku madiwani ikiwa ni katika kipengele cha 14 ibara F kama inavyochomoza katika sheria ya tume ya uchaguzi seni ya mwaka huu Novemba mwaka huu, ambayo inaweka wazi masharti yanayotakiwa kwa watu wanaowania nyadhifa mbalimbali katika chaguzi zitakazofanyika mwakani. Kesi nyingi zinazorundikana mahakamani mkoani Muyinga zinahusiana na mizozo ya ardhi. Kulingana na kiongozi wa kudumu katika ofisi ya gavana, alihakikisha uwepo wa visa vya files zinazopotea. Jumane hii kesi 47 zilikaguliwa na ujumbe wa Wizara ya Sheria kwa ajili ya kupunguza malimbikizo ya kesi mahakamani. Walio na kesi wana matumaini kuwa maamuzi yataharakishwa kupitia shughuli hiyo ya Wizara ya Sheria. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Na taarifa hii inakuja moja kwa moja kutoka studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura. Wafanyabiashara waliopewa idhini ya kupandisha bei ya vinywaji vya kiwanda Brarudi wanatakiwa kuweka hadharani ruhusa hizo ili kukagua na kuadhibu wanaokiuka sheria kwa kupandisha bei kiholela mkoani Rumonge. Ni agizo la Wizara ya Biashara Jumane hii. Abdul Nhilanyi Bagila, kiongozi mkuu katika ofisi ya gavana, anasema kuwa hata bei elekezi za bidhaa nyingine kama sukari, saruji ya kiwanda Busi kuna nyingine sharti zizingatiwe. Viongozi wanatakiwa kuweka nguvu pamoja ili kufanikisha kile wanachokiita vita dhidi ya ukiukwaji wa sheria. Hata mkoani Ngozi, ruhusa iliyotolewa kwa baadhi ya vilabu vya pombe mkoani humo ili kupandisha bei kwa vinywaji vya kiwanda Blarudi imesimamishwa hadi pale mwanga utatolewa na mamlaka mapato OBL pamoja na Wizara ya Biashara. Hayo huchomoza katika waraka uliowekwa wazi na gavana Jumane hii. Desire Minani anaongeza kuwa hoteli zinazouza vinywaji hivyo zinatakiwa kuweka hadharani ruhusa hizi ili kukagua endapo zinapandisha bei kulingana na pesa zinazoruhusiwa. Anatahadharisha viongozi tawala watakao kamatwa kwa kosa la kutosimamia utekelezaji kumradi utekelezaji wa hatua hizo kuwa wataadhibiwa katika nafasi ya wafanyabiashara hao. Kwa upande wake, idara ya ukaguzi ya polisi inathibitisha kuwepo visa vya kupandisha bei za vinywaji vya Brarudi, sukari na nauli. Katika waraka wa Jumane hii, inspekta mkuu amewaagiza afisa polisi kanda tofauti kuheshimisha bei elekezi zilizotolewa na mamlaka husika. Josefu Ninherete anaeleza kuwa wanaopandisha bei ni baadhi ya wafanyabiashara na madereva walio na nia ya kujipatia kujinufaisha bila kuchoka. Kamishna huyo wa polisi anakosoa kuwa hayo yote hufanyika maafisa wa polisi wakishuhudia. Hadi hapa mpenzi msikizaji, sina cha ziada kwa jioni ya leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kuna mimi Lomwar de Nioivuze, ni ya kugeni na kutakia kila laheri.